इस मंत्र से वेदी का स्पर्श करे और इस मंत्र से उस पर पूर्वाग्न और उत्तरांगन पुष्पों को बिछाएं। वहां उत्तम बिछावन और दो तकियों से युक्त एक संया एवं विविध भक्ष्य पदार्थों को मंडप में रखें। एक उत्तम श्वेत छत्र वहां स्थापित कर विचित्र दीप माला से मंडल को अलंकृत करें। सांबो उपाख्यान के प्रसंग में सूर्य की अभिषेक विधि। नारद जी बोले, अब मैं भगवान सूर्य के स्नान की विधि बताता हूँ। वेदपाठी पवित्र आचार निष्ठ शास्त्र मर्मज्ञ सूर्य भक्त भोजक अथवा अन्य ब्राह्मणों के साथ मंडल के ईशान कोण में एक हाथ लंबा चौड़ा और ऊंचा भद्रपीठ स्थापित कर देव प्रतिमा को प्रसाद में लाए और प्रतिमा को उस पीठ पर स्थापित करें। मार्ग में भद्रम करणे भी आदि मांगलिक मंत्रों की ध्वनि होती रहे तथा भांति भांति के वाद्य बजते रहे। अनंतर समुद्र गंगा यमुना सरस्वती चंद्रभागा सिंधु पुष्कर आदि तीर्थों नदी सरोवर पर्वतीय झरनों के जल से भगवान सूर्य को स्नान कराएं। आठ ब्राह्मण और आठ भोजक सोने के कलशों के जल से स्नान कराएं। स्नान के जल में रत्न सुवर्ण गंध सर्व बीज सर्वौषधि पुष्प ब्रह्मी सुवर्चला सूर्यमुखी मुस्ता विष्णुक्रांता शतावरी दूर्वा मदार हल्दी प्रियंगु वच आदि सभी औषधियां डाले। कलशों के मुख पर वट पीपल और शिरीष के कोमल पल्लवों को कुश के साथ रखे। भगवान सूर्य को अर्घ देकर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित 16 कलशों से स्नान कराएं। सुवर्ण कलश के अभाव में चांदी तांबा मृतिका के कलशों से ही स्नान कराना चाहिए। इसके अनंतर पक्के ईंटों से बनी हुई वेदी के ऊपर कुश बिछाकर मूर्तियों को दो वस्त्र पहनाकर स्थापित करना चाहिए। उस दिन व्रत रखें और मूर्ति स्थापित करने के पश्चात निम्न मंत्रों से प्रतिमा का अभिषेक करें। देव श्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवगण आकाश गंगा से परिपूर्ण जल द्वारा आपका अभिषेक करें। दिवशपते भक्तिमान मरुदगण मेघ जल से परिपूर्ण द्वितीय कलश से आपका अभिषेक करें। सुरोत्तम विद्याधर सरस्वती के जल से परिपूर्ण तृतीय कलश के द्वारा आपका अभिषेक करें। देवश्रेष्ठ इंद्र आदि लोकपालगण समुद्र के जल से परिपूर्ण चतुर्थ कलश से आपका अभिषेक करें। नागगण कमल के पराग से सुगंधित जल से परिपूर्ण पंचम कलश से आपका अभिषेक करें। हिमवान एवं सुवर्ण शिखर वाले सुमेरु आदि पर्वत गण दक्षिण पश्चिम में स्थित छठे कलश से जल से आपका अभिषेक करें। सप्तऋषिगण पद्मराग से सुगंधित संपूर्ण तीर्थ जलों से परिपूर्ण सप्तम घट के द्वारा आपका अभिषेक करें। आठ प्रकार के मंगल से समन्वित अष्टम कलश से वसुगण आपका अभिषेक करें। हे देव देव, आपको नमस्कार है। इसी प्रकार एक ताम्र के पात्र में पंचगव्य बनाकर स्नान कराएं। वैदिक मंत्रों से गोमूत्र गोमय दूध दही कुशोदक लेकर मंत्रों से गोमूत्र गोमय और लेकर ताम्र के नवीन पात्र में पंचगव्य बनाकर सूर्य नारायण को स्नान कराएं। मंत्र से गंधयुक्त जल से स्नान कराएं और अनंतर शुद्धोदक स्नान कराएं तथा रक्त वस्त्र एवं अलंकारों से अलंकृत कर इस प्रकार आवाहन करें। भगवन लोकानुग्रह कारक भानो, आप आए इस यज्ञ भाग को ग्रहण करें। भगवान सूर्य देव आपको नमस्कार है। तदनंतर स्वर्ण पात्र के द्वारा सूर्य देव को अर्घ प्रदान करें। पहले मिट्टी के कलश से अनंतर ताम्र कलश से फिर रजत कलश से और अंत में सुवर्ण के कलश के द्वारा अभिषेक करें। संपूर्ण तीर्थोदक और सर्वोषधि से युक्त शंख को सूर्य देव के मस्तक पर भ्रमण कराएं और उसके जल से स्नान कराएं। अनंतर पुष्प और धूप देकर जल दूध घृत शहद और इच्छु रस से स्नान कराएं। इस प्रकार सूर्य देव को स्नान कराने वाला पुरुष अग्निष्टोम ज्योतिष्टोम वाजपेय राजसूय और अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। जो स्नान के समय सूर्य देव का भक्ति पूर्वक दर्शन करता है वह भी पूर्वोक्त फल प्राप्त करता है। ऐसे स्थान में स्नान कराना चाहिए जहाँ स्नान के जल का कोई लंघन ना कर सके और स्नान के जल दही दूध को कुत्ता कौआ आदि निंदित जीव भक्षण ना कर सके। इस प्रकार के स्नान विधि के संपादन के लिए जिस प्रकार के ब्राह्मण और भोजक की आवश्यकता होती है उनका लक्षण सुने। वह व्यक्ति विकलांग अर्थात न्यूनाधिक अंग वाला ना हो, वेद आदि शास्त्रों का ज्ञाता सुंदर कुलीन और आर्यावृत देश में उत्पन्न हो, गुरु भक्त जितेंद्रिय तत्ववेता और सूर्य संबंधी शास्त्रों का ज्ञाता हो, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण से स्नान और प्रतिष्ठा करानी चाहिए। भगवान सूर्य की प्रतिमा के अधिवासन और प्रतिष्ठा का विधान तथा फल। नारद जी बोले, सांब अब मैं अधिवासन विधि कहता हूँ। पवित्र भूमि को लीप कर पांच रंगों से चतुरत्न सुंदर मंडल की रचना करें। पताका ध्वज रोपण तोरण छत्र पुष्पमाला आदि से उसे अलंकृत करें। मंडल में कुशा बिछाएं और सूर्य देव की मूर्ति स्थापित करें। भगवान सूर्य का आवाहन कर उन्हें अर्घ दें। मधुपर्क तथा वस्त्र यज्ञोपवीत आदि से पूजन करें और अव्यंग अर्पण करें। जिस प्रकार देवताओं को पवित्र का अर्पण किया जाता है वैसे ही प्रतिवर्ष श्रावण मास में नवीन अव्यंग की रचना कर सूर्य नारायण को समर्पित करना चाहिए। इनका यह पवित्रक है। नवीन अव्यंग के समर्पण के समय ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भगवान की प्रतिमा को सुगंधित द्रव्यों से उपलिप्त कर पुष्पमाला चढ़ाएं तथा धूप आदि दिखाएं। नमः इस मंत्र से भगवान की प्रतिमा को शैया के ऊपर शयन कराएं। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए इस प्रकार पांच दिन तीन दिन अथवा एक ही रात्रि प्रतिमा का अधिवासन करें। देवालय के ईशान कोण में उत्तम स्थान के मध्य में कुशा बिछाकर वहां शुक्ल वस्त्रों से सुजज्जित शैया रखें। शैया का सिरहाना पूर्व मुख रखा जाए। उसी शैया पर भगवान सूर्य की प्रतिमा को शयन कराएं। उनके दाहिने भाग में निक्षुभा वाम भाग में राज्ञी और चरणों के समीप दंडनायक तथा पिंगल को स्थापित करें। उस रात्रि में सूर्य नारायण के समीप जागरण करें। वंदी चारण से स्तुति नृत्य आदि उत्सव कराएं। प्रभात होते ही ऋग्वेद के विधान से प्रतिमा का उद्बोधन करें और स्वस्ति वाचन पूर्वक भगवान की पूजा कर ब्राह्मण तथा भोजकों को हविष्यान भोजन कराएं तथा उन्हें दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। अनंतर मंदिर के गर्भगृह में पिंडिका के ऊपर सात अश्वों से युक्त सुवर्ण का रथ स्थापित कर सूर्य नारायण को अर्घ देकर मंगलवाद्यों के साथ जलधारा गिराएं। फिर उत्तम मुहूर्त और स्थिर लगन में प्रतिमा की स्थापना करें। प्रतिमा का मुख नीचे ऊपर या अगल बगल तिरछा ना हो, वरन सीधा और सम रहे। भगवान सूर्य की प्रतिमा के दक्षिण भाग में और वाम भाग में क्रमश निक्षुभा और याज्ञी की प्रतिमा स्थापित करें। अनंतर मोदक शकुली पायश कुशर और कृशर आदि से इंद्र आदि दस दिक्पालों का आवाहन तथा पूजन कर उन्हें बलि समर्पित करें। इसके अनंतर स्तुतियों तथा विविध उपचारों से सूर्य देव का पूजन कर ब्राह्मणों और भोजकों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। इस प्रकार भक्तों द्वारा भक्ति पूर्वक प्रतिमा की स्थापना किए जाने पर वह उनकी सभी प्रकार कल्याण, मंगल और सुख समृद्धि की वृद्धि करती है और उसमें भगवान सूर्य का नित्य सानिध्य रहता है।